صید کردن شیر آن خر را. برد خر را روبهک تا پیش شیر، پاره پاره کردشان شیر دلیر. تشنه شد از کوششان سلطان درد، رفت سوی چشمه تا آبی خورد. روبهک خوردان جگربند و دلش، آن زمان چون فرصتی شد حاصلش. شیر چون واگشت از چشمه بخور، جست در خر دل، نه دل بود نه جگر. گفت روبه را جگر کو، دل چه شد که نباشد جانور را زند و بود. گفت گر بودی ورا دل یا جگر، کی بدین جا آمدی بار دگر. آن قیامت دیده بود و رستخیز، وان ز کوه افتادن و هول و گریز. گر جگر بودی ورا یا دل بودی، بار دیگر کی بر تو آمدی. چون نباشد نور دل، دل نیست آن، چون نباشد روح، جز گل نیست آن. آن زجاجی کو ندارد نور جان، بول و قاروره است، قندیلش مخان. نور مصباح است داد ذوالجلال، صنعت خلق است آن شیشه و سفال. لاجرم در ظرف باشد اعتداد، در لهبها نبود الا اتحاد. نور شش قندیل چون آمیختند، نیست اندر نورشان اعداد و چند. آن جهود از ظرفها مشرک شده است، نور دید آن مؤمن و مدرک شده است. چون نظر بر ظرف افتد روح را، پس دو بیند شیس را و نور را. چون که آبش هست جو، خود آن بود. آدمی آن است کو را جان بود. این نمردانند، اینها صورتند، مرده نامند و کشته شهوتند.